kerimesi, sonra ayet-el kürsi okunur. Ve kul huvallahu ehad ve kul euzu bi rabbin ve kul euzu bi rabbil felak ve kul euzu bi rabbin nas okunur. Lima ravahu Nesaiyyu ve Taberaniyyu an Ebi Umamete radıyallahu anhu. Nesai'nin, Taberani'nin Ebi Umame radıyallahu anh'tan rivayet ettiği şu hadisten dolayı kâle Ebi Umame dedi ki kâle Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: men kara'a, kim okursa ayetel kürsi, ayetel kürsi dubra kulli salatin, her namazın akabinde lem yemna'hu, onu engellemez min dukulil cenneti, cennete girmekten engellemez illa en yemute, ancak ölmesi engeller. Yani lem yakun, olmaz beynehu, onunla ve beyne dukulil cenneti, cennete girmesi arasında illa el mevtu, ancak ölüm engel olur. Ve fi hadisin ahar başka bir hadiste de kâne fi zimmetillahi, Allah'ın zimmeti altındadır ila salatil ukhra, diğer başka bir namaza kadar Allah'ın zimmeti altındadır. Ve fi sünneni, sünnenlerde sünnende an Ukbete bin Amir radıyallahu anhu Ukbe bin Amir'den rivayet edilir. Kale Ukbe bin Amir dedi ki emrani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana emretti. En akra'a el muavvedeteyni, muavvedeteyni okumamı emretti. Dubra kulli salatin, her namazın akabinde muavvedeteyni okumamı bana emretti. Evet. Namazda okunması gereken zikirlerden bir tanesi de namazın akabinde ayet-el kursi ile muavvizeteyni okumaktır. Tabi bu sünnet alimler arasında ihtilaf edilmiş. İhtilaf edilmesinin sebebi de hadise konulan hükümle alakalı bir şey. Mesela Şeyhülislam İbn Teymiye'ye göre veya işte başka alimlere göre bu hadisler zayıf olduğu için namazdan sonra bunları okumanın yeri değildir. Çünkü zayıf hadisle amel edilmez. Lakin bazı alimlere göre, muhaddis olan alimlere göre bu hadisler sabittir. Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinden sabit yollarla bize ulaşmıştır. Ondan dolayı insanın namazların akabinde ayet-el kursi okuması veyahut da işte Ebu Umame'nin hadisinde geldiği gibi muavvizeteyni okuması da meşrudur. Şimdi muavvizeteynle alakalı Muavvizeteyn suresinin niye indiğini biliyorsunuz, öyle değil mi? Muavvizeteyn suresinin niye indiğini bilen var mı? Lebid ibn-i A'sam diye bir Yahudi Peygamber aleyhissalatu vesselama sihir yapıyor. Yaptığı sihir de ne? Peygamber aleyhissalatu vesselamın saçlarından tıraş olduğu zaman saçlarından ele geçiriyor ve düğüm atıp bu düğüme üflemek suretiyle Peygamber aleyhissalatu vesselama sihir yapıyor. Ve bu sihir de Peygamber aleyhissalatu vesselama tesir ediyor. Nasıl? Şöyle ki yaptığı şeyleri unutmaya başlıyor. Vahye tesir etmemek üzere, çünkü vahiy korunmuştur Allah Azze ve Celle tarafından. Lakin Peygamberimizin beşeri yönüne sihir etki ediyor. Peygamber aleyhissalatü vesselam sihir çok ağır bir hastalık getiriyor Peygamberimize. Allah Azze ve Celle bu hastalığın Peygamberimizden gitmesi için, şifa olması için muavvizeteyni indiriyor. Zaten muavvizeteynin manasına dikkat ederseniz, işte gecenin, insanların, cinlerin şerrinden şeylere, düğümlere üfleyip düğüm atan sihirbazların, üfürükçülerin şerrinden, ondan sonra insi ve cinni şeytanların şerrinden Allah Azze ve Celle'ye sığınmaktır. Öyle mi? Onun için zaten muavvizeteyn genel olarak korunmadır. Müslüman mesela sabah veyahut da işte akşam gece yatağa girdiği zaman Peygamber aleyhissalatü vesselam ne yapıyordu? Mesela ellerini, iki elini açıyordu, birleştiriyordu. Öyle değil mi? Üçer defa İhlas suresini, Felak ve Nas surelerini okuyordu, elini içine üflüyordu. Daha sonra vücuduna elinin yetiştiği bütün her yere sürüyordu. Hatta hastalandığı zaman kendisi bunu yapamadığında bunu kime yaptırıyor? Ayşe annemize yaptırıyor. Öyle değil mi? O zaman bunlar zaten Müslümanın normal insi ve cinni şeytanlardan korunması için veya yapılan sihirlerden korunması için Allah Azze ve Celle'nin meşru kılmış olduğu dualardır. Yani mesela muavvizeteyn. Bir de bununla beraber Müslümanın her namazın akabinde mesela ayet-el kursi okuması, ayet-el kursinin akabinde de işte muavvizeteyni okuması, bunlar da hem ecir getirmesi açısından hem de Müslümanı insi ve cinni şeytanlardan koruması açısından Peygamber aleyhissalatü vesselamın meşru kılmış olduğu sünnetlerdendir. Evet. لَقَدْ دَلَّتْ هَذِهِ الْأَحَدِيثُ الشَّرِيفَةُ Bu hadis-i şerifler delalet etti ki, delaleti ala meşru'iyyeti hadihil ezkari, bu zikirlerin meşru olduğu üzerine, ba'de salavatil mektubati, farz olan namazlardan sonra bu zikirlerin meşru olduğu üzerine delalet etti. Ve ala ma yahsulu aleyhi men qalaha minel ecri ve sevabi, söyleyen üzerine ecrin ve sevabın hasıl olduğuna üzerine de delalet etti. Feyenbazı lena, bize gereklidir. El muhafazatu aleyha, onu muhafaza etmemiz bize gereklidir. Vel ityanu biha, onu getirmemiz. Ala sıfatil varideti anin nebi sallallahu aleyhi ve sellem, nebi sallallahu aleyhi ve sellem varid olan şekil üzere onu getirmemiz gereklidir. Getirmemizden kasıt yani onu yapmamız, değil mi? Onu Resulullah'tan varid olduğu şekilde yapmamız da bizim için gereklidir. Ve enne etiye, yapmamız gereklidir biha onu. Ba'de selami, selamdan sonra. Mines salati, mübaşaraten, uygun bir şekilde selamdan sonra onu yapmamız gereklidir. Kable en nekume, kalkmamızdan önce. Minel mekani, mekandan. Ellezî, o mekan ki. Salleyna fihi, kendisinde namaz kıldığımız mekandan kalkmanın önce onu yapmamız gereklidir. Ve nurattibaha. Ve nurattibaha, onu ala hâde tertibi, şu tertip üzere yapmamız gerekir. Şimdi mesela bazı kelimeler var, karşımıza çıkıyor. Bu kelimeler normal Arap lügatında mesela belli başlı manalarda kullanılmış. Lakin aynı bizim Türkçe'de olduğu gibi bazen kelime asli manasının dışında da kullanılabiliyor. Örneğin biz diyoruz mesela görevini yerine getirmek. Öyle mi? Getirmek normalde Türkçe'de de aynı manada değil mi? Getirmek. Mesela geldi, getirdi, bir şeyi beraberinde getirmek. Görevini yerine getirmek, görevini yerine getir. Mesela kastımız ne? Görevini yap. Öyle değil mi? Hakeza burada da ityan böyle. Yani mesela men eta biha, yani kim onu getirirse değil, kim onu yaparsa. Öyle mi? Mesela hadislerde karşımıza çokça çıkar şu kim men eta biha veya men eta bihi, kim onu getirirse. Getirirseden kasıt ne? Yani kim onu yaparsa, kim onu yerine getirirse. Evet. Şimdi burada demiş ki biz bu zikirleri Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde kendilerinde ecir olduğu, varid olduğu için bunları muhafaza etmemiz ve bunları sürekli bu şekilde yerine getirmemiz lazım ve bu tertip üzere tertip etmemiz lazım demiş. Sonra bir tertip zikretmiş burada. Bu tertip de ne? Aşağıya doğru işte önce demiş ki ilk başta diyeceğiz ki Allahümme ente selam ve minke selam tebarekte ya zelcelali vel ikram. Thumme nekul, sonra buna akabine diyeceğiz la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Yani bu önceki dersimizde geçen zikir. Sonra la havle ve la kuvvete illa billah ve la na'budu illa iyyah lehu ni'metu ve lehu'l fadl ila ahiri. Bunu söyleyeceğiz. Sonra tesbihatımızı yapacağız. Yani 33 defa subhanallah, 33 defa elhamdülillah, 33 defa Allahu ekber, 100'üncüye la ilahe illallah vahdehu la şerike le. Sonra akşam ve sabah namazlarının akabinde Rabbi ecirni minennar diyeceğiz. Ve onar defa la ilahe illallah vahdehu la şerike leh diyeceğiz. Sonra bunları hepsini bitirdikten sonra demiş ayetel kursu okuyacağız. ثُمَّ بَعْدَ أَنْ نَفْرُغَ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ عَلَى هَذَا التَّرْتِيبِ نَقْرَوْا آيَةَ الْكُرْسِي وَسُوَرَ قُلْ هُوَ اللّٰهُ أَحَدْ وَالْمُعَوِّذَتَيْنِ وَيُسْتَحَبُّ تَكْرَارُ قِرَاءَةِ هَذِهِ السُّوَرِ بَعْدَ صَلَاةِ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةِ الْفَجْرِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ. Şimdi bu tertip, sünnette böyle bir tertip varit olmamış. Öyle mi? Yani biz geçen dersimizde de söyledik. Dedik ki namazın akabinde, sünnet namaz kılmadan önce bir takım zikirler, bir takım dualar yapmak sünnete varit olmuş. Bunların lafızları da sünnete varit olmuş. Lakin tertip ifade eden hiçbir şey yok, hiçbir lafız yok. Yani önce Peygamberimiz şunu yapardı, akabine bunu yapardı, akabine bunu yapardı. Burada şimdi sünmeyle hepsini birbirine atfetmiş. Yani onun akabinde bir tertip gerektiriyor bu. Öyle değil mi? Sünme neyi gerektiriyordu? Tertip gerektiriyordu. Sünnette böyle bir şey yok. Sadece bizim sünnette bildiğimiz, yerini bildiğimiz, Peygamber aleyhissalatu vesselam namazını bitirdiği zaman Allahu Ekber derdi ve estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah, Allahümme ente selam ve minke selam, tebarekte ya zelcelali vel ikram. Bu kadar. Bunun dışında kalan hangisini önce söyledi, hangisini sonra söyledi, hangisini en sona bıraktı, biz bunu bilmiyoruz. Bunu bilmediğimiz için de bunu kendimize göre tertibe sokmak bu ne olur? Bu içtihadi olur. Öyle değil. Onun yerine bu zikirler vardır, meşrudur Peygamber aleyhissalatu vesselam yapmıştır. Herkes dilediğini dilediği tertip üzere ne yapabilir? Dilediği tertip üzere yapabilir. Tamam? Evet, devam edelim. وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ veya وَيَسْتَحِبُّ الْجَهْرُ ikisi de olur. وَيُسْتَحَبُّ الْجَهْرُ cehren söylenmesi müstahak olur. بِالْتَحْلِيلِ تَحْلِيلٍ وَالْتَسْبِيهِ تَسْبِيهٍ وَالْتَحْمِيلِ تَحْمِيلٍ وَالْتَكْبِيرِ تَكْبِيرِ عَقِبَ الصَّلَاتِ namazın akabinde. Lakin fakat لَا يَكُونُ olmaz. بِسَوْتٍ جَمَاعٍ بِسَوْتٍ جَمَاعِيٍ cemaatin sesiyle olmaz. Cemaî ne demek? Toplu demek. Değil mi? Toplu olaraktan bu olmaz. Topluluğun sesiyle olmaz. وَاِنَّمَا ancak يَرْفَعُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ صَوْتَهُ مُنْفَرْدًا herkes kendi sesiyle onu kaldırır. وَاِسْتَعِينُ وَاِنَّمَا يَرْفَعُ بِهِ كُلُّ وَاحِدٍ صَوْتَهُ مُنْفَرِدًا herkes tek başına sesini yükseltir. Yani toplu olaraktan, koro halinde herkes zikirle beraber sesini yükseltmez. Herkes kendi başına sesini yükseltebilir. Bunu da zaten geçen dersimizde anlatmıştık değil mi? Bu yanlış anlaşılmaya sebep olan şey neydi? İbni Abbas'ın rivayetiydi. Öyle değil mi? Yani İbni Abbas ben Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde namazların bitmesini tekbir sesinden biliyordum diyor. Bir rivayette de zikir sesinden biliyordum diyor. Zikirden kasıt ne? Tekbir. Çünkü ravinin kendisi kendi rivayet etmiş olduğu hadisi bir nevi ne yapmış? Tefsir etmiş oldu. Onun için ses yükselince herkesten bazı özellikle bidat taifeleri bunun hep beraber toplu bir şekilde ses yükselterek zikir yapmaya delil olduğunu zannetmişler. Ama biz dedik ki bu birkaç yönden çürütülmüş olan bir anlayıştır. Niye? Birincisi çünkü tekbir kelimesi dedik zikir kelimesini açıklığa kavuşturmuş. İkincisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın tesbihatını nakleden onca sahabenin hiçbirisi Peygamber aleyhissalatü vesselamın bu şekilde tesbihat yaptığını söylememiş. Üçüncüsü, Peygamberin sahabesinin döneminde bu tip olaylar vaki olduğu zaman Peygamberin sahabesi buna itiraz etmiş ve bunu Resulullah'tan görmediklerini ifade ederek itiraz etmişler. Şayet bu Peygamberimiz döneminde meşru olmuş olan bir şey olsaydı sahabenin bunu itiraz etmesi ne olmazdı düşünülemezdi. Öyle değil mi? Onun için herkes sesini tek başına yükseltebilir. Lakin cemaî bir şekilde, toplu bir şekilde zikir yapılamaz. Ancak ne zaman yapılabilir bu? Hiç bilmeyen, yeni Müslüman olan bir topluluk vardır. اَدْدَرُورَاتْ تُبِحُ الْمَحْزُورَاتْ Öyle mi? Zaruretler, mahzur olan şeyleri mübah kılarlar. Bu insanların zikri öğrenmesi, Allah'ı zikretmesi gereklidir. Diyelim bunları en iyi öğrenebilecekleri yer neresidir? Camidir. Öyle değil mi? Çünkü insanlar namazdan sonra camide toplandıkları için bunu en güzel öğrenebilecekleri yer camidir. Ne yapar? Veya mescittir. İmam veyahut da müezzin insanlar öğrensin diye yüksek sesle söyleyip insanlara tekrar ettirebilir. Ne zamana kadar? İnsanlar öğreninceye kadar. Öğrenince mevzu tekrar aslına döner. Devam etmek ne olur? Bidat olur. Bunu da neye dayandırarak söylüyoruz? Demişti ki Ömer radıyallahu anh insanlar Peygamber aleyhissalatu vesselamın Fatiha'dan önce Sübhaneke'yi okuduğunu anlamaları için Sübhaneke'yi ne yapmıştır? Sübhaneke'yi sesli bir şekilde okumuştur. Ta ki insanlar bunu bilsinler diye. Tamam? Evet. وَاِسْتَعِينُوا عَلَى دَقْتِ عَدَدِ التَّحْلِيلَاتِ Tahlillerin adetinin toplanması üzere yardım alınır. Yardım alınır. وَاَدَدِ التَّسْبِيهِ ve tesbihlerin sayısının وَتَحْمِيدِ وَالتَّكْبِيرِ tekbirin ve tahmidin بِاَقْدِ الْاَسَابِيهِ parmaklarla tesbih yapılaraktan yani la ilahe illallahların, subhanallahların, elhamdülillahların, Allahu ekberlerin adedini neyle zapt eder? Parmaklarıyla zikir yaparaktan. Şimdi mesela dedik 33 kere subhanallah, 33 kere elhamdülillah vesaire. Bunu adedini nasıl zapt edecek adam? Asıl olan nedir? Parmaklarıyla zapt edecek. Öyle değil mi? Şu parmak işleriyle zikrederekten bunu zapt edecek. Evet. Çünkü parmaklar mes'ulatin mes'ulatun tun mustentiqatun soru sorulandır ve konuşandır yevmel kıyameti kıyamet gününde ve yubahu isti'malu subhati tesbihin kullanılması mübah oluyor لِيَعُدَّ بِهَا onunla sayılması için الْاَذْكَارَ وَالْتَسْبِحَاتِ tesbihatın ve zikirlerin onunla sayılması için مِنْ غَيْرِ اِعْتِقَادِ اَنَّ فِيهَا فَضِيلَةً خَاسَّةً özellikle bunun faziletli olduğuna itikad etmeksizin tesbihatların onunla sayısının sayılması için tesbih kullanılması mübah oluyor. وَكَرِهَهَا بَعْدُ الْعُلَمَاءِ bazı alimler onu kerih görmüşlerdir. وَاِنْ اِعْتَقَدَ اَنَّ لَهَا فَضِيلَةً onun faziletli olduğuna itikad ederse فَاتِّخَاذُهَا بِدَعَةٌ onu edinmek bidattır. وَذَٰلِكَ مِثْلُ السُّبَحِ اَلَّتِي يَتَّخِذُهَا السُّفِيَّةُ sofilerin bu sofilerin edinmiş oldukları tesbihe benzer. وَيُعَلِّقُونَهَا فِي اَعْنَاقِهِمْ onu boyunlarına asarlar. اَوْ يَجَعَلُونَهَا كَالْاَسْوَرَةِ فِي اَيْدِهِمْ onu kılarlar ellerine bilezik olarak, bilezik gibi kılarlar. وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ bunun yapılmasıyla beraber bid'aten, bid'at olur. فَاِنَّ مُعَقَّقْ فِيهِ وَهَذَا bu مَعَ كَوْنِهِ بِدْعَةً bid'at olmasıyla beraber فَاِنَّ فِيهِ رِيَاءً وَتَكَلُّفًا aynı zamanda onda riya ve ne vardır? Ve tekellüf vardır. Yani insanın sorumlu olmadığı bir şeyle kendini sorumlu kılması, başını ağırtması söz konusudur demiş. Tamam, cümle bitmedi yani. وَهَذَا مَعَ كَوْنِهِ بِدْعَةً bu bid'at olmasıyla beraber فَاِنَّ ف۪يهِ رِيَاءً وَتَكَلُّفًا demiş. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatu vesselam kadınların yanına giriyor. Yani sahabe diyor ki Peygamber aleyhissalatu vesselam geldi, kadınların yanına girdi ve kadınlara dedi ki siz tesbih çekerken sizin üzerinize aleykunne bittesbihi ve tekbiri ve tahmidi fak'udu aleykunne bittesbihi ve tekbiri ve tahmidi sizin üzerinize Allah'a hamd etmek, Allah'a tekbir etmek, Subhanallah demek vardır ve onu parmaklarınız ile akdediniz diyor Peygamberimiz. Onu parmaklarınız ile akdediniz. Niye? فَاِنَّهُنَّ مَسْئُولَاتٌ مُسْتَنْتِقَاتٌ çünkü onlar kıyamet gününde kendilerine soru sorulacak ve aynı zamanda konuşacak olanlardır. Yani kıyamet gününde size şahitlik edecekler. Ey Rabbim işte bu kulun bu parmaklarıyla bize şahitlik etti diye. Bu sebepten ötürü Peygamber aleyhissalatü vesselam diyor ki parmaklarınızla şey yapınız, tesbih yapınız. Hakeza sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın zikrini vasfederken ben peygamberimizi gördüm, onun sağ eli ile zikirlerini akdettiğini gördüm diyor mesela. Yani sahabe Peygamber aleyhissalatü vesselamın Amr ibn-i As, Abdullah ibn-i Amr ibn-i As, Peygamber aleyhissalatü vesselamın parmak işleriyle Allah azze ve celle'yi namazdan sonra zikrettiğini söylüyor. Tabi son dönemlerde özellikle mesela bizim zamanımızın da meselelerinden bir tanesi. Biliyorsunuz insanlar tesbih, zikir çekerken tesbih kullanıyorlar. Tesbih kullanmaktaki gaye de belli. Hani 100 tane veya 33 tane olan tesbihlerin adedini zapt edebilmek. Yani kaç tane çektiğini insan bilsin, sayılar birbirine karışmasın diye böyle yapmak. Şimdi bu konuda bazı rivayetler var. Yani her ne kadar Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi elle yapmışsa, çevresindeki insanlara elle yapmalarını emretmişse, bununla beraber Peygamber aleyhissalatü vesselamın döneminde mesela örneğin Hakim'in bir rivayeti var. Safiye annemizin yanına giriyor Peygamberimiz. Ve Safiye annemiz 4000 tane hurma çekirdeğiyle tesbih çekiyor. Hurma çekirdeklerini toplamış, onları kimi rivayetlerde ipe geçirmiş, kimi rivayetlerde öyle o şekilde bırakmış. Onları böyle çektikçe bir tane alıp kenara koyup bu şekilde tesbih çekiyor. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselam ona inkar etmiyor. Tabi İmam Hakim'e göre bu rivayet sahih. İmam Zehebi'ye göre de, İmam Zehebi de ona muvaffakat etmiş. Evet demiş, bu rivayet sahihtir demiş mesela. Yine mesela Sünenlerden Ebu Davud'da Ebu Hureyre'nin hakeza kendi ehliyle beraber tesbih çektiği zaman tesbihi hurma çekirdekleriyle veya çakıl taşlarıyla tesbih çektiğine dair mesela rivayetler var. Hakeza mesela diyelim Musannaflarda İbn-i Ebi Şeybe'de Ebu Derda'dan. Ebu Derda da sahabenin büyüklerinden. Ebu Derda'nın da mesela tesbih çekerken hakeza şey kullandığına dair hurma çekirdeği veyahut da çakıl taşı kullandığına dair rivayetler var. Şimdi tabi bazı alimlere göre bu rivayetlerin hepsi zayıf. Yani bu rivayetlerin kendisinde zayıflık var. ve Peygamber aleyhissalatü vesselam kendisi böyle bir şey yapmamış. Kendisi insanlara emrederken de bunun farklı bir şeklini emretmiş. Ondan dolayı bu rivayetlerin hiçbiri sabit olmadığından ötürü bu şey ile tesbih ile tesbih çekmek veya subha denilen yani tesbih ile tesbih çekmek bidattır. Kesinlikle yapılmaması gerekir. Bir grup alime göre de böyle değil. Yani bu rivayetlerin her ne kadar senedinde bazılarında zayıflık olsa da kimi rivayetleri hadis imamlarının büyükleri sahih olarak kabul etmişler veya hasen olarak kabul etmişler. Öyleyse peygamber döneminde peygamberin de gözünün önünde sahabesi tesbih kullanmış. O zaman tesbih ile tesbih çekilebilir. Çünkü niye? Gaye dinde yeni olan bir şey çıkarmak değil. Gaye şeriatın sayı belirlemiş olduğu tesbihleri o fazileti kaçırmamak için onların sayısını zapt edebilmektir. Bu da biz daha önce de demiştik. Eğer bir hadisin içindeki zayıflık uydurma seviyesine gelmemişse, alimlerin içtihadı sadece değişiyorsa, öyle değil mi? Buna bidat denmez. Mesela bir konu hakkında diyelim bir hadis var. Hadis zayıftır. Öyle mi? Bazı alimler zayıf demişler ama bazı alimler sahih demişler. İki taraf da muhaddisse, iki tarafın da söylemiş olduğu sözde delili varsa buna bu bidattır denilemez. Öyle değil mi? En fazla söylenebilecek olan şey nedir? Sünnette evla olan bunun hilafıdır denilebilir. Öyle değil mi? Buna bidattır denilemez. Bu mesele de aynen böyle. Yani gönlü bu tesbih hadislerini sıhhatine giden alimlerin yanında olan tesbihi kullanabilir. Ama yok ben bu hadisler zayıftır, hepsinde zayıflık vardır. Ben bunu kullanmıyorum ve kullanılmasına da taraftar değilim diyen insanların da tesbih kullanmayabilirler. Lakin hiç taraflardan hiçbirinin birbirini bid'at ile suçlamasına gerek yoktur. Çünkü bid'atlık bir durumu gerektirecek bir durum söz konusu değildir. Çünkü taraflar ya kendi kafalarından bir şey uydurmamışlar veyahut da uydurma olan rivayetlere yapışıp dine yeni bir şey sokmamışlar. Zayıf da olsa Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın döneminde onu da gözünün önünde bu işin yapıldığına dair rivayetler mevcut. Lakin şeyh burada bir kayıt getirmiş. Kim tesbihin dinden olduğuna inanırsa, onun ayrı bir faziletinin olduğuna inanırsa veya onu mesela kendine bir şiar olarak edinirse o zaman ne olmuş olur? O zaman tesbih bidat olmuş olur. Öyle mi? Yani sayının, adetin zapt edilmesi için tesbih kullanılabilir desek bile çünkü bunun fazileti olduğuna inanmak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunun faziletine dair bir şey söylememiş. Şeriat bunun faziletine dair bir hadis söz konusu değil. Bilakis bunun hilafının faziletli olduğuna dair deliller var. Öyle mi? Faziletli olanın, asıl sünnet olanın parmak ile tesbihatı yapmak olduğuna dair rivayetler var. Öyleyse biri bu şekilde inanaraktan tesbih kullanırsa o zaman biz deriz ki senin bu yaptığın bidattır. Tesbihin bizzat kendisi değildir bidat olan. Senin tesbihe yüklemiş olduğun manadır. Tesbihi bidat haline getiren. Anlaşıldı? Burası anlaşıldı değil mi? İnşallah. Evet. ثُمَّ بَعْدَ الْفِرَاغِ مِنْ هَذِهِ الْأَذْكَارِ Bu zikirler bittikten sonra يَدْعُوا dua edilir sırran بِمَا شَاءَ Dilediği şekilde, gizli bir şekilde dua edilir. فَاِنَّ الدُّعَاءَ Muhakkak ki dua اَقِبَ هَذِهِ الْاِبَادَةِ Bu ibadetin akabindedir. وَهَذِهِ الْأَذْكَارِ اَذْكَارِ الْعَظِيمَةِ Bu büyük olan zikirlerin akabindedir. اَحْرَى بِالْاِجَابَةِ İcabetin, icabet olmasının اَحْرَى daha doğrusu daha uygundur. İcabet için daha doğrudur, uygundur. وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ بِالدُّعَاءِ Duada eller kaldırılmaz. بَعْدَ الْفَرِيدَةِ Farz namazlardan sonra كَمَا يَفْعَلُ بَعْدُ النَّاسِ Bazı insanların yaptığı gibi فَاِنَّ ذَٰلِكَ مُحَقَّقَ ki bu bid'atun bid'attır وَاِنَّمَا يَفْعَلُ ancak هَذَا بَعْدَ النَّافِلَةِ اَحْيَانًا nafilelerin ihya edildikten sonra bu yapılabilir. وَلَا يَجْهَرُ بِالدُّعَاءِ Dua cehren yapılmaz. بَلْ يُخْفِيهِ bilakis gizli yapılır. لِأَنَّ ذَٰلِكَ çünkü bu اَقْرَبُ اِلَى الْإِخْلَاسِ Bu ihlasa daha yakındır, daha yakın olandır. وَالْخُشُوعِ huşuya daha yakın olandır. وَأَبْعَدُ عَنِ الرِّيَاءِ Riyadan da daha uzak olandır. Evet, şimdi normalde duada elleri kaldırmak, öyle mi? Bu nedir? Bu mütevatir olan bir sünnettir. Yani kul dua ettiği zaman duada ellerini kaldırırsa bu mütevatir olan bir sünnettir. Ve hatta mesela dünkü dersimizde de dedik, Peygamber aleyhissalatü vesselam ne diyor? Allah hayalıdır, kerimdir. Kul ellerini kendine kaldırdığı zaman Allah azze ve celle onun ellerini geri çevirmekten haya eder. Boş geri çevirmekten haya eder diye. Ve Peygamber aleyhissalatü vesselamın duada ellerini kaldırdığına dair 100'e yakın rivayet var. Bunların 30'u da Bukhari'de ve Müslim'de geçiyor. 100'e yakın Peygamber aleyhissalatü vesselamın duada ellerini kaldırdığına dair rivayet var. Ve bunların 30'u da İmam Bukhari'nin ve Müslim'in sahihinde geçiyor. Öyleyse bu nedir? Normalde mütevatir iki türlüdür. Öyle değil mi? Bir lafzi olan mütevatir hadisler vardır. Bir de manevi olan mütevatir hadisler vardır. Lafzi olan mütevatir hadis nedir? Lafzi olan mütevatir hadis, yalan üzerine toplanması mümkün olmayan bir topluluğun nesilden nesile, yani bu sayı hiçbir tabakada düşmemek kaydıyla birbirlerine hisse dayalı olan bir şeyi haber vermeleridir. Öyle mi? Ama aynı lafızla. Yani mesela ne gibi? مَنْ كَذَّبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ Kim benim üzerime yalan yere hadis uydurursa ateşteki yerini hazırlasın. Bu nedir? Bu mütevatir bir hadistir. Nasıl mütevatirdir? Lafzi mütevatirdir. Çünkü bu lafızla rivayet edilmiştir. Öyle mi? Bir de manevi mütevatir hadis vardır. Manevi mütevatir hadis nedir? Aynı lafızla rivayet edilmez. Çok fazla rivayet vardır. Hepsinin içerisindeki bir nokta sadece müttefiktir. Yani mesela diyelim ki biri duayla ilgili, biri namazla ilgili, biri başka bir şeyle ilgili birçok rivayet var. Ama hepsinin içinde ortak bir nokta var. Peygamber aleyhissalatü vesselamın dua ederken ellerini kaldırdığına dair. Buna ne denir? Buna lafzi mütevatir denmez. Çünkü aynı lafızla tevatür etmemiştir hadis. Ne denir? Manevi mütevatir denir. Çünkü birden fazla rivayetin içerisinde ortak, üzerinde ittifak edilmiş olan bir nokta vardır. Tamam. Duada elleri kaldırmak da nedir? Duada elleri kaldırmak da manevi mütevatir olan meselelerdendir. Yani duada eller kaldırılabilir. Duada eller nasıl kaldırılır? Yani sünnette varit olmuş olan şey nedir? Sünnette varit olmuş olan şey, mesela İbni Ömer'in rivayetine göre Peygamber aleyhissalatü vesselam sadece ellerini göğsüne kadar kaldırırdı. Hazreti Enes'in rivayetine göre Resulullah o kadar fazla ellerini kaldırdı ki ta ki şeyleri görününceye kadar, koltuğunun altındaki beyazlık görününceye kadar mesela. Bir başka sahabeye göre, mesela İbni Abbas'a göre insanın dua yaparken duanın içindeki el kaldırma şekilleri farklıdır. Mesela isterken ellerinizi kaldırın diyor. İstiğfar ederken parmağınızla işaret edin diyor. Öyle mi? İbtihal, yani birilerine lanet okurken veya birilerine beddua ederken veya birilerine lanetleşirken ellerinizin tersini kaldırın diyor. Tamam? O zaman Resulullah aleyhissalatu vesselam dua ettiği zaman ellerini kaldırmıştır. Ellerini çok yükseğe kadar da kaldırmıştır. Omuzlarına kadar da kaldırmıştır. Göğsüne kadar da kaldırmıştır. Parmağıyla da işaret etmiştir. Ellerinin tersini de çevirmiştir. Vesaire. Bunların hepsi sünnete varit olan, sünnete mevcut olan şeyler. Lakin iki yer var ki Peygamber aleyhissalatü vesselamın ellerini kaldırdığına dair hiçbir rivayet söz konusu değil. Nereler buralar? Bunların birincisi farz namazların akabinde, ikincisi cuma hutbesinde. Cuma günü hutbe okurken dua edildiği zaman Peygamber ellerini kaldırmaz, ne yapardı? Parmağı ile işaret ederdi. Öyle mi? Şimdi bizim inancımıza göre Peygamberin fiili sünnet olduğu gibi Peygamberin terki de sünnettir. Öyle mi? Peygamber aleyhissalatü vesselamın fiili sünnet olduğu gibi Peygamber aleyhissalatü vesselamın terki de sünnettir. Yani bu ne demek? Peygamber aleyhissalatü vesselamın terk etmiş olduğu bir şeyi yapmak da ne değildir? Terk etmiş olduğu bir şeyi yapmak da bizim için sünnete aykırıdır, yapılmaz. Ondan dolayı her ne kadar bazı insanlar bunu birbirine karıştırıyorlar. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın her yerde el kaldırması sanki farz namazın akabinde yapılan duada da Peygamber aleyhissalatü vesselamın el kaldırdığı gibi bir vehme kapılıyor insanlar. Oysa bütün rivayetleri bir araya getirin, hiçbir rivayette Peygamber aleyhissalatü vesselamın farz namazın akabinde ellerini kaldırıp dua ettiğine dair bir rivayet söz konusu değildir. Öyleyse biz ne diyeceğiz? Öyleyse biz diyeceğiz ki her yerde el kaldırılabilir dua edilirken ama iki yer müstesnadır. Niye müstesnadır? Çünkü Peygamberimizin el kaldırdığına dair rivayet varit olmamıştır. Buralarda nerelerdir? Buralar bir, cuma günü hutbede, iki, farz namazların akabinde yapılan şeydir, duadadır. İkinci bir mesele, Peygamber aleyhissalatü vesselam farz namazların akabinde dua yapar mıydı, yapmaz mıydı? Öyle mi? Biz hatırlıyorsanız namazın içeriğini anlatırken Peygamberimizin namazda asıl dua ettiği yer neresiydi? Secde, bir de teşehhüdün akabinde. Yani sünnet olan, en tekitli olan dua hangisidir? İnsanın secdede ve teşehhüdün akabine yapmış olduğu duadır. Hatta Peygamberimiz birçok rivayette emir lafzıyla emrettiği için demiş ki İbn Hazm gibi alimler bunun vacip olduğunu söylemişler. Yani mutlaka teşehhüdün akabine insanın dua yapması lazım demişler. O zaman Peygamber aleyhissalatü vesselamın sünnetinde asıl olan onun duasının çoğu secdede yaptığı dua ve teşehhüdün akabine yaptığı duaydı. Zikrinde asıl olan ise namazı bitirdikten sonra yaptığıydı. Öyle değil mi? Mesela şuraya kadar okumuş olduğumuz bütün rivayetleri bir kafamızda tekrardan baştan aşağıya canlandırın. Dualarının çoğunluğu namazın içerisinde. Zikirlerinin çoğunluğu ise nerede? Namazını bitirdikten sonra Peygamber aleyhissalatü vesselam Allah azze ve celle'yi zikrediyor. Şimdi burada şöyle bir problem var. Problem de şu. Mesela Peygamberimizin zikri, duayı emretmiş olduğu bazı rivayetler var. Örneğin hepiniz Muaz'ın hadisini biliyorsunuz. Öyle değil mi? Peygamber aleyhissalatü vesselam Muaz'a ne diyor? İnni uhibbuke felâ tedaanne dubura kulli salatin en tekule Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetike. Bunu biliyoruz değil mi? Resulullah aleyhissalatü vesselam Muaz ibn-i Cebel'e ne diyor? Ey Muaz, ben seni seviyorum. Sen her namazın akabinde sakın bu duayı terk etme, bırakma. O da nedir? Ey Allah'ım, bana seni zikretmem için, sana şükretmem için ve güzel bir şekilde ibadet edebilmem için bana neye? Bana yardım et diye Muaz Allah azze ve celle'den yardım istemesini söylüyor. Yine mesela sahabe diyor ki işte Peygamber aleyhissalatü vesselam her namazın duburunda, her namazın akabinde ne yapardı? İşte dedi ki Allahümme Rabbena ve Rabbe kulle şey, ey bizim Rabbimiz ve her şeyin olan Rabbi ila ahirihi Peygamber aleyhissalatü vesselam dua ediyor. Şimdi burada bir problem var. O da ne? Bazı alimler namazın akabinde duayı kabul etmiyorlar. Diyorlar ki sünnette namaz bittikten sonra dua yoktur. Sünnette namaz nerededir? Sünnette namaz diyorlar insanın selam vermeden önce yapmış olduğu duadır diyorlar. Çünkü dubur kelimesi hani namazın akabinde diyor ya, her şeyin duburu kendine bitişiktir diyorlar. Yani Arap lügatında dubur kelimesi her şeyin duburu kendine bitişiktir diyorlar. Mesela biz hayvanın duburu dediğimiz zaman hayvanın duburu hayvandan ayrı bir şey değildir. Öyle değil mi? Hayvana bitişiktir. İnsanın duburu dediğimiz zaman mesela insanın duburu yani akabi, arkası insanın mesela şey değildir. İnsandan ayrı değildir. İnsana bitişiktir. Onun için diyorlar Peygamberimiz dubura kulli salatin dediği için bütün rivayetlerde dubura kulli salatin lafzı diyorlar nedir? Namaza bitişiktir. Namaza bitişik olan şey de selamdan sonra değildir. İşte o tahiyyatın akabinde yapılan dualardır diyorlar. Ondan dolayı diyorlar asıl olan şeyden sonra dua yapılmamasıdır. Asıl olan namaz bittikten sonra, selam verdikten sonra dua yapılmamasıdır, zikir yapılmasıdır. Duaların ise teşehhüdün akabinde yapılmasıdır diyorlar. Tabii buna karşılık olaraktan bazı alimler de diyorlar ki tamam doğrudur lügat olarak bu manaya gelebilir. Lakin biz dubur kelimesinin namazın illa içinde değil de dışı içinde Peygamber aleyhissalatü vesselam dubur kelimesini kullandığını biz biliyoruz. Mesela örnek olaraktan dün okumuş olduğumuz hadisler. مَنْ قَالَ فِي دُبُرِ صَلَاتِ الْفَجْرِ وَهُوَ ثَانِيَ رِجْلَيْهِ قَبْلَ اَنْ يَتَكَلَّمَ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِكَ لَهُ. Burada dubur ne manasına? Namaz bittikten sonra, öyle mi? 33 kere Subhanallah hadisinde مَنْ سَبَّحَ اللّٰهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاتٍ mesela. Bak dubur kelimesini Peygamber aleyhissalatü vesselam namaz bittikten sonra namazın akabi içinde ne yapmış? Kullanmış. Niye? Bunu nereden çıkarmışlar? Çünkü aynı hadislerin farklı rivayetinde Peygamberimiz selam verdikten sonra, Peygamberimiz namazından boşaldıktan sonra اِذَا فَرَغَ مِنْ صَلَاتِهِ gibi lafızlarla da geldiği için bak burada dubur kelimesi namaz bittikten sonra için de kullanılmış demişler. Onun için sizin bu dediğiniz yersizdir demişler. Yani sizin bu dediğiniz tamam lügat bunu destekler ama pratik bunu desteklemiyor. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselam dubur kelimesini namaz bittikten sonra, selam verildikten sonrası için de kullanmış demişler. Onun içinde namazdan sonra, selam verdikten sonra dua yapılabilir. Hatta bazı alimler de demişler ki, mesela burada şeyh de dedi ya, bu kadar zikirden sonra yapılan dua kabul edilmeye daha şeydir, daha uygundur, daha evladır. Biz şimdi dün duayı ve duanın adabını anlatırken ne dedik? Dedik ki Peygamber aleyhissalatü vesselam direkt dua eden bir adam gördüğü zaman adama ne demişti? Accele haza demişti. Bu adam acele etti. Niye? Sizden biri dua ettiği zaman Allah'ı övmekle, onu yüceltmekle ve Resulüne salat getirmekle başlasın duasına demişti. Niye? Çünkü bu şekil Allah'a nida etmek duanın adaplarındandı ve duanın kabul olması için daha faydalıydı. Öyle mi? Öyle. Burada da bak sen Allah Azze ve Celle'yi övüyorsun, Allah Azze ve Celle'yi zikrediyorsun, Allah Azze ve Celle'ye birçok tesbihatta bulunuyorsun. Akabinde Allah Azze ve Celle'ye dua etmek elbette ki nedir? Kabul olmaya daha layıktır. Lakin ne şartla? Dediğimiz gibi insanın elini kaldırmadan sırrı bir şekilde, gizli bir şekilde Allah Azze ve Celle'ye dua etmesi kaydıyla. Bir başka yine mesele dua ile alakalı mesele, burada zikredilmeyen mesele. Diyelim ki dua etti bir adam, yani illaki namazın akabinde değil, normal elini kaldırdı böyle, işte Allah Azze ve Celle'ye dua etti. Dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürebilir mi? Yoksa ellerini yüzüne şey yapamaz mı? Ellerini yüzüne süremez mi? Diye. Şimdi normalde Peygamber aleyhissalatü vesselam'dan bu konuda işte İmam Tirmizi'de, işte başka sünenlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürdüğüne dair rivayetler var. Yani sünenlerde Peygamber aleyhissalatü vesselamın namaz kıldıktan veyahut da dua ettikten sonra estağfurullah ellerini yüzüne sürdüğüne dair rivayetler var. Ve bu rivayetlere mesela Hafız İbni Hacer de başta olmak üzere hasen diyen alimler var. Yani bunlar sahihtir, bunlar hasendir, bunlarla amel edilebilir. Yine mesela İbni Ömer'den ve Abdullah İbni Zübeyr'den sahabe olaraktan Peygamber aleyhissalatü vesselamın dışında dua ettikten sonra ellerini kaldırdıktan sonra ellerini yüzlerine sürdüklerine dair rivayetler var. Lakin bazı alimlere göre bunların her biri senedi problemlidir ve bu problemli senetler yan yana geldiği zaman da birbirlerini kuvvetlendirecek seviyede değillerdir. Yani ne demek bu? Zayıf olan rivayetler hasen mertebesine yükselemezler. Bundan dolayı da duadan sonra elleri yüze sürmek caiz değildir, meşru değildir. Ama rivayetleri sahih veya rivayetleri hasen kabul eden alimlere göre ise insanın dua ettikten sonra ellerini yüzüne sürmesi caizdir. Bu mesele de içtihadi bir mesele. Yani kim içtihaden hadislerin sıhhatine hükmetmişse ellerini yüzüne sürebilir. Kim de içtihaden böyle bir şeye içtihad etmemişse veya zayıf olarak görmüşse hadisleri ellerini yüzüne sürmesi meşru değildir. Evet. وَأَمَّا مَا يَفْعَلُهُ بَعْدُ النَّاسِ فِي بَعْدِ الْبِلَادِ Bazı beldelerde bazı insanların yaptığı şeylere gelince مِنَ الدُّعَاءِ الْجَمَاعِيِ toplu bir şekilde dua yaptıklarına gelince بَعْدَ السَّلَوَاتِ namazlardan sonra bi esvatin murtafiatin ma'a raf'il eydi elleri kaldırmakla beraber yüksek sesle namazlardan sonra toplu dua yapmalarına gelince ev yed'u'l imamu vel hadirun imam ve hazır olan kişilerin dua yapmasına gelince yu'minun rafi'i eydihim ellerini yu'minun amin derler. Yani اَوْ يَدْعُ الْاِمَامُ İmam dua eder. وَالْحَادِرُونَ يُؤَمِّنُونَ Ve hazır olanlar da, yani imama uyanlar da, orada bulunanlar da amin derler. رَافِعِ اَيْدِيهِمْ Ellerini kaldırmış bir şekilde. فَهَذَا الْاَمَلُ بِدَعَةٌ مُنْكَرَةٌ Bu amel münker bir bidattır. لِأَنَّهُ Çünkü o لَمْ يُنْقَلْ Nakledilmedi. اَنَّ Nebi sallallahu aleyhi ve sellem'den nakledilmedi. اَنَّهُ مُعَقَّقْ يُو كَانَ اِذَا صَلَّى Namaz kıldığı zaman binlerce insanlar namaz kıldırdığı zaman yed'u dua ederdi ba'del firazi minas salati namaz bittikten sonra ala hazihi sıfatı bu sıfat üzere la fil fecri fecirde de böyleydi ve la fil asri ikindi namazında da böyleydi ve la gayrihima ve bunun dışındakilerde de böyleydi minas salavati namazlardan bunun dışındakilerde de böyleydi ve la istahabbe ذَٰلِكَ اَحَدٌ مِنَ الْاَيْمَّةِ İmamlardan hiçbiri de bunu müstahap görmedi. Kale Şeyhul İslam İbn-i Teymiye, Şeyhul İslam İbn-i Teymiye dedi ki, men nakale zelike, bunu nakleden kimse, hani İmam-ı Şafii, İmam-ı Şafii'den nakleden kimse, ennehu muvakkat yo, istahabbe zelike, bu müstehabdır nakleden kimse, fakat galite aleyhi, onun üzerine hata yapmıştır. Evet, yani bunu İmam Şafii'den müstehap olduğunu nakleden, İmam Şafii'ye bu nakilde hata yapmıştır. فَيَجِبُ اَتَّقَيُّدُ بِمَا جَاءَ عَنِ النَّبِي Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem فِي ذَٰلِكَ وَفِي غَيْرِهِ Bunda ve bunun dışında vacip olan Peygamberimizden gelene bağlanmaktır. لِأَنَّ اللّٰهَ تَعَالَى يَقُولُ Çünkü Allah-u Teala diyor ki وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ Resul size neyi getirdiyse فَخُذُوهُ onu alın وَمَا نَهَاكُمْ neyi, sizi neyden nehyettiyse anhu fentahu ondan da kaçının vettakullahi Allah'tan korkun innallaha şedidul iqab Allah'ın cezası şiddetlidir ve yekulu subhanahu Allah Teala buyurdu ki lekad kana lekum fi rasulillahi usvetun hasenetun sizin için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır limen kana yarucullahi Allah'la karşılaşmayı Allah'la karşılaşmayı umanlar وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا Allah'a çok zikredenler için Resulullah'ta güzel bir örnek vardır. Evet. Bu mesela namaz bittikten sonra bazı yerlerde işte imam elini kaldırıyor, işte bir dua yapıyor. O dua yaptığı zaman insanlar da onunla beraber amin diyorlar. Genelde bu da Şafilerde mevcut olan bir şey. Yani namazın akabinde tesbihatın kimi yerde hemen akabine, kimi yerde dua. Mesela herkes elini kaldırıyor, dua yapıyor. Duayı nasıl bitiriyorlar? İmam sonra başlıyor, bir dua yapıyor. İmam o duayı yaparken millet de amin diyor. Sonra hep beraber tesbihata son veriyorlar. Bazıları bunun, İmam Şafii'nin bunu müstahap gördüğünü söylüyorlar. Bu da İmam Şafii'den böyle bir nakil söz konusu değil. Yani İmam Şafii böyle bir şeyin müstahap olduğunu söylememiş. Bu da Resulullah'tan da varit olmadığı için böyle bir amel bidattır. Yani insanların toplu halde sürekli her namazın akabinde dua yapması bu da bidattır. Buraya kadar geldiğimiz yer namazda zikir, namazın akabinde dua, tesbihat ve benzeri konular. Burayla ilgili buraya kadar sorusu olan veyahut da söylemek istediği bir şey olan var mı? Yok. وَاَخِرُ دَعْوَانَ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ